أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام د سلم آیات څخه شروع پر یو سل اوم آیات باندې ختم شو. د دا اولی برخی را بچه دا ما قبل سردادی اول برخی د سلم څخه شروع دا پر یو سل درائم آیات دا جیرا بچه دا ما قبل سردادی چه پا ما قبل کی کستی شپایاجی دا توحید دلائل ذکر سوال پا چیر سبقی کی ام سپلوی دلائل و پا دا مزک کی چول دا دانو تاو گری دا چوک راشنکیه هم جوی دلائل ذکر سی وچ ول دا سهار و ماشام څوک پر اړی ام علوی دلائل ذکر سی وچ دا شمس و قمر چ پر دغه حساب باندې روان دي او دا د زرو کلو هی میلیونو کلو ته دغه رقم پر لا اوړي را اوړي او نه په سی وی پیښ کی دغه چا کړی دغه د الله تعالی د وحدانیت دلائل و تیر سی و نو ابطال د شرک پکښ کې کړي زمنن نو چې دا ګر د الله کي خو عبادت تم د حق دي او صراحت په مدعا کینو صراحت نو دغه دي چې الله واحد چې دغه دلائل مګر د او اوري د لګور هغه دلائل د توحید و دغه د دلائل نتیجه او خلص و سوای چې نو پیدا سره وتل الله دا ش فرمای وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا او دي گرزولی دي لله الله لرا دغه دلائل خطي سواور د لدی سکي وجعلوا دي گرزولی دي لله الله عز وجل شركاء شركان الجن پیرانا دغه شركاء الجن تسبه پيږي طالبان چ څوک دي هغه پويږي چې دا جعل خو چې دي چې دي جعل مرکب دوه مفعول غواړي او اول مفعول یو ثانی مفعول دای چې جعل بسیط په معنا د خلقی خو یو مفعول غواړي دلته دوه مفعول دي شرکاء یو مفعول دي الجنه بل مفعول دي خو فقط خبره ده چې مفعول اول چې دی هغه ورسته کړی دي مفعول ثانی را نه مخه کړی دي د څه ترجمه کیږي وجعلوا دیگر زولی دي لله الله لره الجن پیرانان ګرځولې دي شرکاء شریکان ده الله سره پیرانان راخص دي الله سره شریکان کړی دي دوی غو پر نامه باندې عبادتونه کوي او دلائل د قدرت خو تیر سو چې دغه کسپلوی و کجوی و کعلوی و دا ګرد کارونه چا کول الله کوله او د عبادت مسجد ته چراج نو پیری د الله سره شرک عبادت پیرانانو پرنامه کې چې پلانی پیرانی پرنامه عبادت کوه کني ول چې الله یې در تبه کې دا چا نو دی ګرځول دي الله لره شرکا شریکان ګرځول دي څوک الجنه پیرانه ما زمال تر له اوش دي مفعول اول او ثانیه مفعول ثانیه د مخه کړی دی اول یې ورسته بل کم کار کړی دی وخلقهم دلته دا د وو حال ده چې خلق الله خلق یې هم دي شته د څه پښتنه وکړي چې ورته خلق یې لچاته ده شیطان خلق یې لچاته عبادت ورته کوي وای خدای شورته دا بد خلقه یا لشت عبادت ارتکه برا و یا خدای نو الله وی وو پا دس حال که دی دا کار که خلقه چه الله خلقه یلی جه هم دی بلی دغه دا دی بجه دا نو چه پا خلق دا الله اقرار که چیزی پیدا کریم عبادت که چی دی پی ری شرکه و خرقو او دی تراشید جه لهو داغه الله لره بنی نظامون و بناتین لونی بی غیر علم بی ال علم د جهالت څخه در دا سره دغه ستمباج چې د الله د پاره زمون لونی ثابت کړي یو خرق دی یو خلق دی خلق دا دی چې د یو شی پیدایشت په اندازه سره د ډیرو حکمتو سره سره یې برابر د جه خلق کړي دی خرق دا دی چې پر لسیری کې پر لسیری کې بالا پر عرفه چې بلای ټکر دی دغه شان کې ګل سیری پر عرفه چې بلای نو خرق دا تراشته ویل کیږي دا سرولو ته ویل کیږي یعنی دا خلق سره زد دی خلق خو چې دی هغه خو ګرځي مې پیدا من شی دې نه جوړ شي او خلق دا دی چې پر لجلای کې بلا پیدا من سو کې به پیږي نو خو دې د خرقو تعبیر د تعالی وکینو ندی الفه د موسی علی صلاتو و سلام او د حضرت خضر په قصه کې راځي چې حضرت خضر د مسکینانو کشتی ور ماته کړه د څه بار ورتل ول اخ رقتها لتغرق اهلها برل دا کشتی جت پر لچیری کړه سره سری دی کړه برل خلګي ورغړ کې کڅش کې موسی علی السلام د خضر سره دا واش وکړه التم ګوره د خرق تورې صاحب سید خرقته نو دلته و خرقو دی خرق کړی دی خرق سمره تر شجه کړی دی له د الله د پاره bale جت نه دی کتلی چې دا وس پیدا کی دا وس شکر دی دا پر سیلا راځي دا زما خبره که غلطه نو د ځانې جو کړی دی خلاصه یو کې دی سره و خرقو دی د ځان تر شجه له د پاره د الله عز وجل بنی نظامون که دا یهود چې کده نصارا چې خو یوه ډله د کفارو دغه او بله هغه وه دا یهود څه ویله برل عزیر د الله تعالی زوی دی په قرآن کې راځي وقالت الیهود عزیر ابن الله او د نصارا او د وقالت النصارى عیسی ابن الله هغو د الله پاک دپاره څوک ثابته وه عیسی یې زوی ورته ګرځوه مشرکانو بیا څه ویل هغو ملایک د الله تعالی لوڼې دي په انسانانو کې خو زوی نور ته پیدا کوه ملایک یې د الله تعالی لوڼې بللې نو دغه ځای یادیر نو درېیمه ډله د کفارو خو مشرکان وه نو یهود نصارا مشرکان یې ګرده په دې کې راونغښتل ولې خو د هر یو په توحید نه دي قائل و خرقو دی د ځانه تراشلي دي له الله لره بنی نظامون و بناتین لوری دا بنین کچ دی یهود و نصارا سو فا بناتو کچ دی مشرکان سو لخو غو ملائک دا لالون بلده او دا کار کردی دی بغیر علم بیل علم سخه چو سورت وای چه دا جی پی واسمانی کتاب که دا خبر ویجه دا چه ملائک دا لالون جی ویا چورت وای چه پر جی دا سی و عقلی شتر که بوارد دا جل لره ویا نو دا خب بی علم خبر سولو نو بی علم جاهلان خبر سوک منو سبحانه سبحان پاک ده دغه الله عز وجل دا مفعول مطلق دی سبحانه یعنی الله خپل پاک بیان کړی د سبحانه هغه پاک خپل وتعالى الله عز وجل عالی دی جیر لوړ دی عما د هغه خبرې څخه یصفونه چې دی په صفت کې د الله بیانې دی د الله په صفت خدا غ بیانې چې الله تعالی چې دی زمون لري الله تعالی لونه لري الله در جیر لوړ دی زمون ولری دا زوی در لول په انسانانو کې د چا ش صفتی وای خدای پاک دې ش ډیر ش صالح زمون ورکړي دا الله د فارم دا صفتی الله عزت د جې س ډیر عالی هم دا په کائنات کې استعمالیږي وتعالى او ډیر عالی دی دا الله پاک عما دا هغه شیانو څخه یې صفونه چې دی یې صفت کوي بیانې یې د الله تعالی په شان کې نو یو کار خو دلته چې ذکر شو د الله تعالی دا هغه دغه وچه و خلقهم الله ابدی خلقی پسې دوی ته څه کوي بدیع السماوات والارض بدیع الله تعالی پیدا کوونکی دی بی مثاله السماوات د اسمانو والارض د مځکی بدع دغه ته ویل کیږي ابداع دا چې د دغه خلق ته ویل کیږي چې مخکې مثال سابق نه لري، مثال سابق چې یو شی ولري باره د هغه جوړول اسانه دي. لکه سړی چې د مثال په طور یې پلای پر یو ځای یو کور جوړ کړي، نقشه ګرده معلوم وي، خو وروسته باره وایي وای یاره دا بنا سره کمزوری ده، تسې ونړوي تا دا بونه یې هغه پاتې اسانه ده. یو دای چې خالي مځکه په لاس ورکړي، هېڅ کور نه دی پر جوړ شوی، برا پر دغه باندې د یو ښه کور نقشه واچوي، نو دا نقشه نو کوي زور غواړي په دا موږ کایناتو کې. الله عز وجل ته خو زور نه غواړي، خو بیا هم الله د ابداع طور استعمال کوي. الله پاک چې دی بدیع دی، پیدا کوونکی دی بلا مثال سابق، نو پیدا کوونکی دی، د ځانه نوی جهان یې جوړ کړي. داسې نه و چې دا جهان مخکې بله نمونه درلودله، باره نو د هغه مطابق جوړ کړي. لکه اوس چې دا لوی لوی بنګلې جوړېږي، د انجینران اوس دا پلاستیکي شیان پیدا کړي دي، باره داسې په یو پتناسه کې عین هغه بنګله ور جوړ کړي، اوغونه خونې د بله په ځای له ورکړي، دا کشنې د تسپې دانې د بله په ځای کې ورمشلولي په الپي باندې، دروازې یې کړکنیانې یې ګرځي، باره یو هغه دغه تور کې مسکلانو ته اچکدار ته هغه یې باره ورته کښېږي، باره یې پر دغه رقم باندې دا خېټو وکړي. گیٹ اندازہ امر معلوم کری سی دا خوش نہیں دی خو په کلمه ورته لیکلی چې دا دوغه نه پټه بردار دی، دوغه نه پټه ور دی، نور کوچی واش پس خانه ګرد جوړی حال شنګر ته پکشي کی جوړی، نو دای گو کی نو منور ورته پرتا د تعمیر جوړی، نو ډیر وسای د مستری چې بار اخته دا بنا چې مو جوړته وای. الله عز وجل دا غسه نه منه مخته نه وای شي، دای ابداع وکړ، معنا از سر نو خلق دی، مخکې مثال نه درلودي، بد نو یو خلق یو دا ابداع، ابداع دا بولی چې مخکې مثال نه لري. بديع الله پاک پیدا کوونکی دی بلا مثال سابق، السماوات د اسمانو والارض د مځکه دا یبل، نو انا یکون له ولد، انا نو څنګه بسی، انا نو څنګه به یکونو سی له د الله د پاره ولد اولاد، چې الله دغه غټ طاقت قدرت لري چې دا څونه غټ اسمانو نو د مځکه په خپل بلا مثال سابق پیدا کړ. اولاد خو دغه د پاره دی چې چاته کومک ورکی سړی په وساسي، الله ته به د کوم خواشي شي مثال پیدا شي. او دا خیاو بل دا ده پلار د زوی خالق وي، بابا پلار خود زوی خالق ندی، نو الله خود گرد جهان خالق دی، نو که د زوی خدا بم په جهان کی، نو خود خپل زوی خالق سو، پلار خود زوی خالق نه، په دغه خاطر انا او اعلان الله پیدا کوون کی بیل مثال سابقه سره خدید اسمانو د مزکو، نو چې د ټول پیدا کوون کی دیس، نو که د الله زوی خو هغه بم په اسمانو مزکو کې داخلي، نو دای به بار خالق و د خپل زوی خپل خالق نه، انا نو څنګه به یکون وسله دلره ولد اولاد به څنګه سي دلره چې دغه نغه صفاتو خاوند یا تا اولاد ورته ثابته. ولم تكن له صاحبه، ولم تكن او نه سو له دلره صاحبه کوروالا، شزه چې اولاد زیږي خود کوروالا ته بلی کوروالا ته ضرورت نه لري، نر که اولاد زیږاوه خامخا و چاته ضرورت لري، و کوروالا ته ضرورت لري که نه لري. اوس که یو شزه اولاد راوړي، اوس بیبی مریم چې د اولاد یې راوړي، خلک نور ته چې د بیبی مریم کوزده چیرې و، معنا د دې هغه بله شزه چیرې و، شزه و بلی شزه ته ضرورت نه لري چې اولاد زیږي. سیدی په عادت کې چې دوی و چاته ضرورت لري و پلار ته ضرورت لري، خو الله عز وجل خارق العاده حضرت عیسی علیه السلام پیدا کی خو مور یې و، مگر نر که اولاد زیږاوه نر خامخا چا ته ضرورت لري، مادیه ته ضرورت لري. نو د مشرکانو څه چې پوښتنه وکړي چې الله تعالی نر دی که ښځه، اگر چې د الله تعالی په باره کې خو الله پاکم پاک له ذکورته هم دی، پاک له انوثت، خو رشید بیان کې وایي نه ذکورت پکښې کې دی نه انوثت پکښې کې دی، خو دوی به ویل چې یا الله نو نر دی، نو چورتوی نو چې نر اولاد لري خو خامخا ښځه غواړي، بې ښځې زیږولی شي، ځکه یې دلته دغه خبره وکړه چې الله ته به اولاد د کومې خواسې خو هم کوزده نه ده کړی، نو انا څنګه به یکون وسي له دلره ولد اولاد، ولم تکن ندا سوی له دلره صاحبه کور والا، خو کوزده نه ده کړی، نو نو در دغه ځای پورې تاسې اوس خبرې ته که متوجه سواست، د اسمانو هغه خلق ذکر کوي چې الله بلا مثال سابقه کړی دی، او بله دا ذکر کوي چې دته به اولاد د کومې خوا پیدا سي، خو دوی ته نر بولې د مشرکانو پر عقیده باندې، نو دوی خو واده نه لري، نو چې غیر له انسا څخه چې اولاد زیږي خامخا د چا ضرورت دی، د ښځې ضرورت دی. وخلق كل شيء فدريما درجه كي داخل برك شكي غور اولي وخلقهم ودر ورخ ودر وخرقو دمخك ورتو غوري الله دي خلقيني ودايه ياو دو ام آیات کی پسرالی چه بدیع السماوات والارض مزکی و اسمانون اگر ده خلقه جده پسی علا پاک وی و خلق کل شی کزره ده که اسمان دی بالا نوزه تا که پتا پسیل سر در شیم چه درخت های خلقه جده و بای خلقه جده پلانه کاکای خلقه جده یا کل یا پسی ذکر کرده ده سارا چرا شروع که چه ستا چه ونسه اسمان تا بلار سه پسرازه و خلق کل شی ار شی خلقه جده ده دریس پتا و هو بکل شی ان حالی وهو دغ الله عز وجل بكل شيء پر هر شي باندې عليم پر پر خبردار دي یو شي د الله تر علم هم ندي وتلي وسره دغ صفاتونه چې د درې سره ذکر سوله دغ صفاتونه و شیطان ته ثابت دي نه دي ثابت دا صفاتونه و ملک ته ثابت دي نه دي ثابت دا صفاتونه و بت ثابت دي نه دي ثابت نو الله عز وجل واحد لا شريك ذاتي نتیجه پر رب ناكي ذلكم الله دغه ذات شنو بار نتیجه پر را شروع کیږي دلته وس په اول آیات کې چې موږ سبق را شروع کی دی څو کار کړی و غلط غلط کار یو دغه چې د الله تعالی د پاره چې دوی دی شریکان ګرځول یو دا یا چې ول وجعلوا لله شرکاء الجن بل غلط کار دغه چې وخرقوا له بنین د چې اولادونه ذکر کړی و الله په دغه آیات کریمه کې چې دا یو سر یو لمبر دی دواړه جواب یې ورلر ورکړل هغه جوابونه دا ورلر ورکړي چې هغه اول آیات چې موږ وایو وتعالى عما يصفون ندي سبحانه وتعالى عما يصفون دا دغه شرک څخه جواب ورلر ورکړي چې الله شریک نه لري چې کوم صفاتونه ورته بیانې دا غلط دی دا بل چې تعدد د پاره اولادونه ګرځول هغه په دغه ځای کې جواب ورلر ورکړي چې ان يكون له ولد الله تعالی خو دغه کارونه کې د اولاد ته څه ضرورت لري الله تعالی خو کوزدنه ده کړې دا به اولاد څنګه پیدا کړي کېدای شي په هغه آیات کې د دې دواړې به دې ذکر شوي وي په دغه پسې آیات کې د دواړو څه شو لره ورکړي جواب ورلره ورکړي مګر و د هغه اول خبرې جواب په هغه سلم آیات کې ورکړي چې سبحانه وتعالى عما يصفون چې دا شرک جواب دی د اولاد په جبل آیات کې ورلره ورکړي شنو چې نه شرک لري نه اولاد درنو څه وکړي ذلکم الله ربکم زالی دغه موصوف په دغه صفاتو دا ذات چې دی دغه اصلي اشاره ده اسم اشاره دغه ده دا کوم د مخاطبینو ته خطاب دی لکه بل ورځم دا خبره موږ بیان کړ زالی دغه ذات چې موصوف په دغه صفاتو دی چې دا وس ذکر شو کوم وتشته وایم ای انسانانو ای مشرکانو دغه خو الله الله دی دغه صفاتو نه چلدری ربکم دغه است سی رب دی بل رب نه لري چې شیطان پر ربوبیت نیسی په معبود وادی نیسی یا بت نیسی ومسنگ ربي لا إله إلا هو لا نست إله معبود برحق إلا هو مقرنا دغا ذاتي دغا سفتون لري بس دغا دي دغا سفتون دا ألا سما سوا فتسج كائنات كي وقر جيجا فا پير كي بجامع سي فا ملاكي بجامع سي فا ولي وفا نبي كي بجامع سي فا چاكي بجامع سي فا اي چاكي نجمع كيش دا ألا سر شركات اتسوك نسك والي نو زالي دا دغا سفتو خاوندكم وتسلام الله الله دي ربكم دا استسي رب مصر فرس دي دا متربية كونك دي لا إله نست لا يقدر عبادت إلا هو مقرنا وازدی خالق كل شيء بعد خلق خبر را واخسته چون خالق و دی خلق قیون کدی كل شيء انده هر شيء فعبدوه فعبدو تسع عبادات و که هود ده سراحت توحید داغ دی دلائل خیر روان و روان و شمال پا دوغ آیاتو که ده تسریح ورکینو و هو على كل شيء وكيل و هو داغ الله عز و جل على كل شيء پر هر شي باندې چي دي وكيل دي کار ساز دي الله د ټول شيانو وکیل دي د ټول شيانو کار سازي او ذمہواري پر الله عز وجل باندې ده بل څوک ذمہواري او وکالت ته دي شيانو نشي کولای شي نو چې علم پر ټول شيانو چې هو به كل شيء عليم ده د الله عز وجل سره سو علم پر ټول شيانو بل څوک نه لري نو او بل خالق كل شيء چې دا خالق د ټول شيانو هم دی دینو بل څوک نه دینو او د عرش د پاره وکیل کار ساز هم دی دی بل څوک ندی نو معبود ام دی دی بل سوف ندی نو دا عبادت بیا ولی و شیطان تثابتیج عبادت بیا ولی و قبر و بت تثابتیج غتم نثابتیج پس یې بل صفات د الله بیانی لا تدركه الابصار کته واش چې الله تعالی د دون غټ غټ صفاتو خاوند دی نو ذات یې څونه عظیم دی نو دا ویلی ویلی ویلی په سترګو نه وینو دغه نغټ شی او د سترګو پنا نو دلته وای چې ولا تدركه الابصار لا تدركو ندرک کیه نی وینه هو دی الابصار سترګې دا ټول عظمت سره سره چې دی موجود هم دی او ابصار سترګې نی وینه او هو يدرك الابصار وهو دغ الله عز وجل يدركو درکیه الابصار سترګې درکیه ته دې پورې هغه خبره را پیاس ولا چې شاګرد استاد ته ولول یا استاد دا مش خو چدی گرد پجی بانی وسع قدای چالا او تالاستا نو چستانو ول نه وینو نو چنی وینو نو خو د سترګو په ناجا غو کې نست نو هغه استاد بارا چپل اخر ته کش کړ د مخ و چوی وه بارا د بارا خو شکایت شروع کی شي ما پښتنه وکړه ما خو غلطه پښتنه نه کړی خو ځان می پوهه وتا ولی و واله منو دا غول چوی می وجه نو څه وس بارل خو خوښ دي کړم بارل خوښ ته منی چې وس بارل کم دی خوښ را ویشه هغه نو خوښ خو دلی دل شي نه دی نو بار نسته که سره نه خوښ سو نو دی بیا خدای چې خوښ سولم ول نو داسې فرض که چې الله عز وجل په سترګو نه مرمې مګر خدای چې ستا ستا خو دا جلاد چې په سترګو ته نه ویني ستا خوښ کوم په سترګو نه مرمې مګر هغه دی مخ ته رقم رقم لمبې کی دا درغه دی چې زه خوښ کړم نو په خوښ په وجود قانع یې دا نه معنی چې موجودات به ګرځي په سترګو مرمې ډیر موجودات ستا چې په سترګو نه مرمې نو الله عز وجل دا غسلی چې سترګې نه سي لیدلی لا تدریکو درک نه سي کولای احساس نه سي کولای هو د الله بصار او سترګې چې څوک وایي ما خدای په سترګو ولیدی وهو دغه الله عز وجل چې دی یدریکو دی درک کوي دی علم لري الو ابصار پر سترګو څه چې سترګې دی د الله در علم لاندې دي خائن سترګې مر معلومیږي چې چاته په بد بد نظر وګوري خائنۃ الاعیون خلق ما لا معلوم دي نو کاله په سترګو نه وای خبر نو څنګه به دا خائن نور معلوم سی وای حلال ته سترګې معلوم دي چې دا سترګې کجې واوښتلې دا سترګې کجې نه واوښتلې سره جلا کوي الله سترګې ویني وهو دغ الله عز وجل چدی اللطیف بارک بین دی بارک بین دغه توکیر د لطیف معنا په دواره کمه ترجمه کیږي لطیف چدی یو ډیر نرم شی چې برای دا ډیر نرم لطیف دی کدا اس په خبره پوسبه دا معنا امر کی لطیف چدی چې بارک بارک شیان ویني نازک نازک شیان بلې نه ویني دغه تم چې شوای لطیف ویل کیږي وای دا سړی بارک بین دی لطیف دی یا دا سړی چې دی ډیر نرم دی هیڅ سختي پکې شي کې نسته لطف دی الله عز وجل ته په دواړو معنا باندې لطف ویل کیږي ولی الله عز وجل بارک بین هم دی چې په دا زړه کې پر له جوړې الله په خبر دی پټه ولا که زم کې راکې دا غسې بارک بارک شي یعنی وینځل چې دا سترګې کژې واړې الله په پیړې چې دا کژې دې داسې دی نو لطیف په دې معنا چې مال نرم نرمي او هغه ملاتفت یې دوغنه قدر ډیر دی چې و دښمن ته په داسې ذریعه باندې رزقونه ورلره ورکي چې نو بره بسته د سر ورته ووځي چې نو دا خو دښمن او دا خو یو عذاب واړو او ته داسې رزق ورلره کې دای یو بل و دښمن ته د لایل په داسې نرمه لهجه باندې ورته بیان کوي رسول ته وایي ور وی رسو موسی علیه الصلاه والسلام چې فرعون ته لیږي وقل له قولا لینا ولته دته چیش کواب دته نرم قولی سبب واخ نو دښمن دې د نرمۍ د کمی خو مستحق دی خو د خدای دا وای کړی دا نو ګوره د خپل نرموالی چې دی معنی چې ډیر شدت اگر چې الله خیر لري خو د دښمن سره لا ملاتفت کی د مؤمن سره ملاتفت او نرمي کوي نو دا غسی بارک بین ام او خپل ځان کې د خپل د لایل چې رسیدان په سخت نو رسی په نرمي ورسی نو د لطیف نوم الله عز وجل پیدا کی نو دلته مشکمه ترجمه کو هو د الله اللطیف بارک بین الخبیر خبردار دی په ټول شاد د همیشه د پاره خبر دی نو دا د الله نور صفاتونه بیان کړ نو بل څوک چې ځان وشي چې زم لطیف په اړه باریکی خ پویژم سیدی په ځینو باریکی پویژه د ګرد موجودات په باریکی ولاکه پویژم حتی خپل د کور د شیانو په باریکی باندې نه پویژم خپل ځان کې په ډیرو باریکی نه پویژم الله د ګرد جهان باریک بنی چې ګرد الله تعالی کوي نو خبردار دی دا صفات بل بیان کی تر دغه ځای پورې موږ ور صراحت سو د اوغې گذشته د لایل دوغه په هغه نتیجه باندې چې توحید دغه رقم کیږي چې دلته ویل چې لا اله الا هو یا فعبدوه خاصه د عبادت وکړه وس وقد جاءكم بصائر څخه چې بیا دی دلته خو موږ چې په دې صورت کې اصولي مسلې بیانېږي د توحید سره بل مسله خو د رسالت ده چې د رسالت مسله په اثبات ورسیږي دا چې د پرګې باندې دلایل وویل شي دغه په اړه باندې نو وس بیان دی وس ورسول ته بل دا بیان هم کې چې استاد وحیثیت دی یو جی رسالت د حیثیت دی یو جی یو حیثیت د رسالت دی بل حیثیت د عبدیت دی نبي عبده ورسوله مش په تحيات کې دا غس نه وي شو اشهد ان محمدا عبده ورسوله د پیغمبر علی سلام د رسالت په بیان کې او د رسالت سره چې دی مول دی دوه حیثیت د رسالت ام دی خو عبدیت ام دی په رسالت خدای د بندګۍ څخه نه وځي خو سم بنده د الله دی نو د رسالت په حیث الله دا ورته شی چې تبلیغ بکوي خو زما رسول دا عبدیت په حیث چې بندای دغه پرامین چې بلته بیان خپل به عمل پکینو ته هم د سینې اچتنه بار در بندګی وو ته جواز خو نو رسول یې منو کایګه سړي ته خندا ورڅ هغه ملایان چې دي چې تقریر خلاص کې بار خلکو ته ما علینا الا البلاغ پر موږ یوازې رسول دي عمل یې ستاسو کار دی ما ته په ځین کې دغه راوګرځي چې دا ما علینا الا البلاغ پر موږ نسته هیڅ ای چې لانست الا البلاغ یو رسول فما خود ورسول عمل پر تعالی معنا زما د خوانو زما فارغ اوس پر ماینو عمل نه دی پر ما عمل هم دی سید لکه بلاغ چې پر ما عمل ام پر ما باندې لازم دی رسول علی السلام ته دغه لا وشي چې ستا خو یو د رسالت حیثیت دی یو دی کوم حیثیت دی هغه د عبدیت دی د رسالت په حیث باندې واقعي پر تعالی بل شی نه سی چې به بلاغ چې رسول دی د عبدیت په حیث کې ورته وګره نو په عمل امر سره کوي کداش په خبره پوسیونه هغه چې رسولان گایګای وای چې ما علینا الا البلاغ د رسالت په حیث کې وای چې د رسالت په ذمہواری کې راته وګوره خو ما بل کار نه دي چې خمه خابه په تا منم پر ما رسول دې منلې په ما نه چې په تا به منم یو بیا د عبدیت مسلې ته چې راسي هغه ک عالم دی هغه ک رسول دی کار څوک دی عمل بم کې دغه دوی خبرې پکې کې بیانېږي الله دې شوی قد په تحقیق سره جاء راته کړی دی کوم وته چې بصائر دلائل بصائر سمراد هغه آیات او دلائل د الله د وحدانیت بصائر هغه اسباب د بصیرت هغه اسباب د هوشیاری دلیل خو سبب د هوشیاری دی کنه دی نو بصائر هغه دلائل د الله پاک د وحدانیت دا راتګه کړ دی من ربکم دره بس خستاسه بصائر ګوره جمع کله یو نه دی د دلائل به خیره کم را کم راغلی فمن ابصر فمن فسحغ څوک ابصر چې دی لیدل وکي د دوغه د لایل د روی څخه د حق لیدل وکړه من هغه څوک ابسره چې دی لیدل د حق وکړه د لایل په ذریعه و انفل نفسه هغه د ځان د ګټه د پاره دی په عربي کې څه د کړه د ویلام د پاره د منفعت علا د پاره د ضرر دی دغه لام رالی فل نفسه دا د منفعت د پاره دی خپل بخپل خپل ځان آباد کی خپل به اخرت سم چې دی د بصیرت حاصل کی معنی د لایل څخه فمن فسحغه څوک ابصره چې لیدل وکړي د چا د حق په کومک د اوغه بصائر فلنفسه دا د پاره د ګټې د ځان ته دی ومن عمي او هغه څوک چې هغه روندوالی وکړي روندوالی دا معنی ده دغه د لایل چې اتل سره کمه ورته بیان کړي پر هغه سربېره دی زما چې مخ کار نه کی سر مې نه په خلاصي نو د ځان روند وتراشي ومن هغه څوک عمي چې دی روندوالی وکړي فعليها دغه دی علا د ضرر د پار نو ضرر چې دی عليها پر د باندې دی فعليها نو ضرر عليها پر د نفس باندې دی نو تاوان به د ته ورسیږي چې د لایل څخه کار نه اخلي بصائر خو اجازه را به څخه راغلي دي وس نه راغلي د بصائر څخه چی کار کوي د لیدلو کار اخلي بره لار په پیدا کوي او کدی د رندوالي ځان ژوند ورته راشي چې د دې دلایل څخه کار نه مخسته که کار وخت ان په نفسه هدي که نه ځني وخت فعلی هادي د پر ځا باندې ضرر دي وما انا علیکم بحفیظ وما نیم انا زه رسول علیه الصلاة والسلام ولا خلقته عليكم فرتاس بحفيظ نگهبان زم د دغه د پاره پیردار ولا کرسته ولا چې الله تعالی وای چې خمه خبه په دته منی پر ما بیان دي بسائر می دای بر تر اور دونه د علم در تک شه شو د الله تعالی د وحدانیت د دغه د پاره نو به ام زم مقرر چې په تابع خمه خمه نن دغه د پاره زه حفيظ و نگهبان نه يم هغه ستا کار دي سترګي خلاصې کړند یغی به خپل کار دینو وما نیم انا ز علیکم پرتسی به حفیظ نگهبان و نگران چې خامخا به په تا باندې دغه دلایل بیا زمنم وکذلک پر دغه رقم پسینو الله وای نصرف مشتر له اړو په بیان کې ګوره صرف تغیر ته ویل کېږي دغه سی آیات چې دی دوه درې ځای نور امخ کې کېږي چې دلایل د وحدانیت بیان شي بیان شي بیا دا پر راپورته کې وکذلک پر دغه رقم لکه دا اوس چې تاسو واورېدل نصرف موږ په بیان کې تر له اړو الآیات دلایل گای دی وی خو د لایل بیان کو گای د بل اړه خراس گای د بل چې د یو چا سر بل اګونی په یو طرز خو خلاص شنو کدا استی سبب په درسو کې اوریدلی استاد یو مضمون گای په یو رقم عبارت وړاندې کې چې د طالب سرګیونی چې کې په نیولې چې معنا نه په پیدا لري برته هغه مضمون دی بیا را وخت په بل عبارت ورته وړاندې کې چې بابا په دغه لاجه خو بونو په یو په هغه کنه پیژ اخر سر خو خلاص کې رب العالمین چې دی ما د لایل د وحدانیت په مختلفو طرزو درته بیان کړل چې اری خواته تازین کار پکښ کې کوي په هغه طرز کې بیان دا غلي دی په قران کریم کې وکذالک پر دغه رقم لکه دا گذشته چې سی واوردل نو صرف مجتر له اړو په بیان کې الایات دلائل د وحدانیت الله د څه د پاره دلته محذوف یو شی زوایم هغه دا دی چې نوکې ورته تبلیغ کړه ګرده ور ورسه ټوله دلایل دا دلته ستا په دا قرآن کریم کې دلته خولی قولو دی پسې موږ دغه دلایل تا ته تر له اړو د څه د پاره چې ته ګرده خلکو ته ورسه نو د ګردو رسول خو ګران دي ثواب به دې ډېر شي بل ولی قولو دوام شيء ودغ دي داو د پاره د عتبتي معطوف عليه دلت نست محذوف فروت دغ معطوفتي ولي يقول وام شدي هو يو كارخ اغدي د جد لا اله شي تغرد ور ورس يا وخلقته بل ولي يقول شي برا هو اذا نا فهان خلق و اذا رست سبقتي ويلي دي ولا كذا رس جغياشه نور بس گمراس زمر زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبت خوچش دي خو امدي سبا کې د یو چا څه ویلی دي سکول مدرسې ته کالج ته تلل دي خو ځای نه تلل الله یو ته چې د دلایل په مختلفو طرزو ورته وایي بره د یوې تعلیم مسلې داسې خبرې کولی شي دا معلومداره تا تعلیم کړی دي په خدای چې یو ځای دې ویلی دي هلته خلک استادان درته در شي ترجم مشته وایي بره دا خدای درته نازلې کړي دي بل هدف دغه دي د مختلفو دلایلو اول هدف ته چې محذوف تکشش ورته شي خلکو ته ورسه او خلک چې دوه قسمه سي او شاعران دي بل ناپوهان ناپوه د سي دغه حکم در باندې کې بره پټ تعلیم کړی دي مشته ځان به تعلیم متراشه لري ځان ساده ساده کوي او ته پټ جوړ تعلیم یافته ولی یقول چې دی وای درسته تا خو درس ویلې دي تا خو سبق ویلې دي زه ولکه پر تا ایمان رام ته د کومې خوا رسولې سبقان چې پټ فوټبال ویلې اوس پر بابا نظام په نبی کېره بل دریم حدا ولی نبین او چې موږ بیان کو هو دغه د قران د توحید موږ بیان کو شکاره کو لقوم اغه قوم ته يعلمون چې په یوه بل خو بیا وشاریان خلق دي وشاریان خلق چې دغه وښه چې د سړي په ژوند پر چا باندې په بیان ده ویل د دې د رقم د لایل وړاندې کوي چې د فیلسوفانو تر نظر لوړ دي دا په خدای کې بل شی دی بیا د خدای رسول د دې استاد الله دی الله عز وجل ورته شی هغه به ایمان دروي ولی نو بین چې مشکاره کو هو د چش د توحید الله عز وجل د دغه دلایل د لاري لقوم و اغه قوم ته يعلمون چې دی پویږي بره به د رسول رسالت مرتشکاره سي او د الله وحدانیت به مرتشکاره سي نو کدا اس په مضمون پویږي نو دا ته دا اړوند د آیاتو او اړوند د دلایلو په مختلف طرزو درې پایلې ودرلودل اوله فائده دا سو چې نبی علی السلام بغټ اجر حاصل کی وږي خدای به دا ګرد رسی نو صرف الآیات موږ آیات تر اړو د صد پاره چې ته ګرد ورسه او خلکو ته دا اوله فائده سو دوه امه نو دا سو چې هغه کسانو به اتمام حجت وسی چې جاهل دي پر هغه سربېره باندې ځان غولدنګ تر شل دي سر نه خلاصي مړه تا خو نو بل ځای ذکر دي پر موږ وس کې ځای پر موږ ځم په نبی کې دی به دا خبره و کې اتمام حجت په پروس په ورځ قیامت بیا باندې نشي جوړولای درېمه دغه د چې هغه کسان چې وشهریان دي هغه ته به دا خبره برملاش د رسالت ته پیغمبر ولی نو بینه چې مشکاره کو هو دا چې شي د رسالت یا د وحدانیت لقوم هغه قوم ته يعلمون چې دی پویږي پس یاله پاک هغه پیغمبر علی صلاتو و سلام ته هغه د عبدیت په خاطر باندې کوم حکم ورته فرمایي چې دی خو عبد دی اتبع ما اوحي اليك من ربك اتبع تتابع ذلك وما د هغه خبرو اوحي چې وحي کول کیږي اليك و تات من ربك د رب سستا دا یوازې د دې لپاره نه دي چې خلکو ته ورسې یا د دغه د لپاره چې به امتابع ذلك عمل به پکې د څه بنې چې پتا به نه بل شي نه او ما زم پر ماره سوال دي تبع عمل هم پکې اتبع تابع ذلك وما د هغه خبر اوحيه چې وحيه کرسي اليك وتات من ربك استاد رب ففايك لا اله الا هو لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه يبدا الله عز وجل نو خود به تدا ګرد من خدا د الله د طرف څخه دي و اعرض عن المشركين مشرکان خستافه بری کی بدی بدی خبر کی نو دلت خدا صورت خو مکی دي په مکه کی جهاد پارزو یا نو کار مپلره و اعرض اعراض وک مخ واړه وعن المشرکین نه مشرکان د خبري جواب وسه د خرګو پر چا باندې ولده چې په لاخي جواب فسخه مور کوه وس ولي خو وس ټیم نه دی راغلی وس اعراض وختي تبلیغ چې جوړته وکي دین چې جوړته بیان کی نور بالا د خبرو چې بعدې شو کنزل کی پچ پاش وای دغه اعراض وک مخ واړه پر واړه منس و اعرض اعراض وک د چاس عن المشرکین نه مشرکان څه معنی یعنی په دغه وخت چې ته د دین خبرو ته کی خبر د بجې لګی شکنزل کی بجې خبر کی مخ نو دلته خو نبی علیه الصلاة والسلام ته جل سرجي پیښیږي چې دغه نه دلایل چې دا راته یسو په دایواز سورۃ انعام کې چې را روان دي دا اوس خو به چې یو چا خو نو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو چا نه باید ګرځي د مکه مشرکان ویل چې دی نه وای خو جل سرجي پیښیږي تسلی دار لپسی الله پاک تسلی ورکی ولو شاء کی اراده کړی الله الله پاک ما اشرکو دی بشرک نه وای کړی الله یو کده تکوین د لارې زو غواړم تکوین دا دی چې الله یو شی څنګه جوړی هغه سی جوړ کی. مثلا دا غر چې څنګه جوړ کړی دی دغه غر دا غر په دې کې چې دی رایه درلوده چې ما ولې داسې جوړه نیا درلودله دا درخته چې څنګه راشنه کړی دی څنګه شاخونه وکړي دا په دې کې رایه څرګندولی شي. یو سړی نه جوړه کیږي دا نه جوړه چې دی اختیار لري چې ځان نه جوړه کړي چې جوړیږي اختیار لري چې ځان جوړ کړي. دا تکویني شیان دي. د تکوین د لارې علاوه که زه وغواړم پر دنیا ولاکه یو کافر راسه چې ګورم په زړه کې به ایمان وواچو خود تکوین د لارې زه نه کوم د اختیار د لارې کوم دته همدغه حق لاره ده دغه باطل لاره روز کومه خواکه دته مې اراده وکړه دا خواکه که دا خواکه تکوینن خو له هر څه کولی شي. نو الله وایي چې زه ګرده پر یوه پله مؤمنان نه غواړم اختیار ولرکم ته پر خو آبادی پر څه شی چې دا ولې ایمان لرې نه دې راوړي ګرځه راځه پښتانه چې چاته شره کې ځه وایي تا ترین ځای شي چې دې تا ترین ځای کېږم ولو شاک اراده کړی الله الله پاک ما اشرکو دی به شرک نه وای کړی که الله د تکوین د لارې غوښتې وای چې زه ګرده مؤمنان جوړ کړم خو ګرده مؤمنان کېدل. وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلنا مشخ نيجرز وليكتا عليهم بردي بني حفيظا نيجران ونيجابان شتد دي نيجران يكيو كافر در ستللو يبادي ونيكا پريردن شتوز خواباد اشدا خواغا دي ما دوغ نزاري ورتوكري ايمانم نراولي گرد كافران زي علاب ما تتسواي علاب ما تفردي حفيظ مقرر کرد حفيظ خطرنا ينو فسي وما انت عليهم بوكيل وما نای انت تا علیهم پر دوی باندې بی وکیل زموار نه خو تا به زموار نه یاخص چې یاره پاک ما چر افریر دو زګر د جنت دروله مټول مؤمنان کوم دغه زموار ته اخص یته نو خو نه تا زموار اخص چې د نما پر دوی حفیظ مقرر کړي کافر کیږي کافر کیږي ستا کار هغه دی چې تا خپل خبر ورته بیان کړي رسالت منصب ته چیش کی هغه دې سنبال کی هغه دې د معنا سر ته ورساوه دا چې دوی ایمان نه راوړي په هغه باره کې تاته ولیدل سردي پیښیږي. د اخرنۍ آیات چې دی مال دا تسلی ده د پیغمبر علیه السلام لپاره چې هغه ته دل سردي پیښیږي خو به دې پیښیږي چې زما د دوغه نه زحمت سره د دوغه نه دعوت سره یو ایمان پکښې کې نه راوړي د مکې په مشرکانو کې الله وایي نو که دا دې ایمان خامخا غوښتی خو ما په یوه پله ګرده مؤمنان کوای خو دا زه نه غواړم په یوه پله چې دې ګرده د تکوین د لارې په تکوین به ځان پوهوي د تشریع د لارې الله د دې ایمان غواړي. تشریع او تکوین جلا دي که دایس په خبره پوهیږي تشریع دغه د شریعت ورته بیان کوي اختیار د تور په چکه یې کې نه کوي تکوین دا دي چې برکه خلک غواړي کنه غواړي الله په زور وکړي الله که زما د دې ایمان ډیر خوش وي خامخا مې مؤمنان کړي خو پر ایمان به مګر د خلک یې چې ایمان یا ما اختیار و دوی تور کې ورته بیان و مې د بیان زیر عام يم تور واسو د چې من انسان دی من انسان نه بیان ورته وکړه بلکه مني وجه مني کنه مني نه جه مني ستا خو پر چی شي بده ته نه د دې لپاره حافظ ما مقرر کړي چې خامخا به جنت راولې او نه ته د دې لپاره وکیل او زموار چې تا زموار اخیستې ده نو خو به دې په دې کې نسته بالکل خوشاله ورته اوس خپل دین ورته بیان کړي چې وکی فبها کنه وکی وزر پر د باندې دی ګناه پر د باندې دی ولې تا ته وایي دین ورسېدي د حفیظ معنا مزه سو حفیظ نگهبان او نگران چې ته د بلی ساتنه کوي خو مخه به جنت راوړي و ما نه انت ته علیهم پر دې به وکیل زموار ام نه چې تا زموار اخیستې ده ما ته زموار ټاکلې هیڅ زموار په دې کې نسته نو تر دا غزا پورې چې اوس دارا هوایه ته دا غزا چې قد جاءکم بصائر دا به د رسالت په مسله کې وژغې دي چې رسالت چې دی د رسالت په منصب دا غدي چې بګر د دلائل بیانې ټول برسېه او د عبیت په لحاظ باندې به دا غدي چې اتبع ما اوحي الیك چې تاته کوم څه وحي کول کیږي هغه ټول چې دی خبرې به متابعت کې خپل به هم عمل پکې دا غره کم د علما او د پاره هم دا غسو چې دی د رسول الله سلام ځان جانشین بولي وایي زه د نبی علی صلوات و سلام میراث خورم میراث خو خو نبی علی سلام په سینې کې پریښ کې دی وخت لیوی خوری میراث خور دا معنا چې دا غیر رسالت هغه رسول بکای د دین او بیا به عمل خپل پکې ولې نبی علی اسلام عبد و رسول و نو ته چی یې رسول خو نه خو د رسول جان شنه یې هغه تبلیغ بکې نو خو عبد خو نه یې په خپل ذات کې الله عبد جوړ کړي نو دا احکام به ګرځم نه په خپل ځان کې به عمل کې نو الله عز وجل دې مشتول ته عمل توفیق راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.